Spaima șoferilor, mă. Niciun șofer n-o scăpat până nu l-am controlat, mă. Șefule, ce-ți-o venit? Spune de ce m-ai oprit, măi. Tu m-ai oprit în zadar, am mers regulamentar, măi. Lasă-mă, lasă-mă, de pe radar șterge-mă. Dă-o încolo de lege, că poate n-o mă înțelege. Lasă-mă, lasă-mă, cu de-astea scutește-mă. Nu știu ce-i aia ispită, te bag la dar de mită. Eu sunt polițist versat, nu mă las influențat, mă. Eu nu mă joc cu legile, dați-mi documentele, mă. Șefule, frumosule, dragă comisarule, măi, oprește pe alta mai bine, eu n-am actele la mine. Lasă-mă, lasă-mă, de pe radar șterge-mă. Dă-o încolo de lege, că poate ne-o mă înțelege. Lasă-mă, lasă-mă, cu de-astea scutește-mă. Nu știu ce-i aia ispită, te bag la dar e mită. Aduc la cunoștință. Ce? Că poliția-i numai una și nu mai ține cu minciuna. Lasă-mă, lasă-mă, de pe radar șterge-mă. Hai, iartă-mă. În oglindă făceam freza și am depășit viteza. Lasă-mă, lasă-mă, de pe radar șterge-mă. Dă-o încolo de lege, că poate ne-o mă înțelege. Lasă-mă, lasă-mă, cu de-astea scutește-mă. Nu știu ce-i aia ispită, te bag la dar de mită. Echipajul 136, comunicație, viteza de deplasare la mașina roșie. Care viteză de deplasare? 116,2 km în localitate. N-a acordat prioritate de dreapta, a călcat linia continuă. N-a semnalizat la schimbarea direcției de deplasare și a călcat și-o câine. Șofer cu infracțiuni, mă. Dar atâtea n-am văzut de când mama m-a făcut, mă. Pupă-te-aș pe epolet, ce să-ți dau că n-am carnet, măi. Așa da, atunci vă spun, sănătate și drum bun, mă. Pupă-te-aș pe epolet, ce să-ți dau că n-am carnet. Așa da, atunci vă spun, sănătate și drum bun, mă. Pe epolet, ce să-ți dau că n-am carnet. Așa da, atunci vă spun, sănătate și drum bun, mă. Mare noroc că n-am avut carnet, altfel îi luam pe loc. Hai să-mi bag colegii în acțiune că m-am fentat asta.